Luis Carlos Lopez trecu fără să se oprească, îndreptându-se spre biroul fratelui său și ieși de acolo după 2 ore, când nu mai eram în toată redacția decât Zabala și cu mine, așteptând să-l salutăm. A murit 2 ani mai târziu, iar emoția admiratorilor lui credincioși a fost de parcă n-ar fi murit, ci ar fi înviat. Expus în sicriu, nu părea la fel de mort ca pe vremea când era în viață. Cam în aceeași perioadă, scriitorul spaniol Dámaso Alonso și soția lui, romanciera Eulalia Galvariato, au ținut 2 conferințe în sala de festivități a universității. Maestrul Zabala, căruia nu-i plăcea să tulbure viața altora, și-a învins de data aceea discreția și le-a solicitat o întrevedere. Gustavo Ibarra, Hector Rojas Eraso și cu mine, l-am însoțit și imediat ne-am întâlnit pe aceeași lungime de undă. Am rămas 4 ore într-un salon al hotelului Caribe, schimbând impresii despre prima lor călătorie în America Latină și despre visele noastre de tineri scriitori. Hector le-a adus o carte de poeme, iar eu o fotocopie a unei povestiri publicate în El Spectador. Pe amândoi ne-a interesat mai mult ca orice franchețea rezervelor manifestate, fiindcă le foloseau ca un fel de confirmare indirectă a elogiilor. În octombrie am găsit la El Universal un mesaj de la Gonzalo Magliarino, care îmi spunea că m-a aștepta cu poetul Alvaro Mutis la Villa Tulipan, o pensiune de neuitat din stațiunea balneară Boca Grande, la câțiva metri de locul unde aterizase Charles Lindbergh cu vreo 20 de ani în urmă. Gonzalo, complicele meu la recitalurile de poezie din universitate, era deja avocat, iar Mutis îl invitase să cunoască marea în calitatea sa de director al relațiilor publice de la Lansa, o companie aeriană locală creată de proprii piloți. Poeme de Mutis și povestiri de ale mele au apărut cel puțin o dată în același număr al suplimentului Sfârșit de Săptămână și ne-a fost de ajuns să ne vedem ca să începem o discuție care nu s-a terminat încă în nenumărate locuri din lume, vreme de mai bine de jumătate de veac. Mai întâi copiii și apoi nepoții ne-au întrebat adesea despre ce vorbeam cu o pasiune atât de aprigă și le-am spus adevărul. Întotdeauna vorbeam despre același lucru. Prietenii mele miraculoase cu oameni din lumea artelor, ajunși la vârsta maturității, mi-au dat curajul de a supraviețui în anii aceia de care mi-aduc și astăzi aminte ca de cei mai nesiguri din viață. Pe 10 iulie publicasem ultimul articol în rubrica Punct și de la capăt la El Universal, după 3 luni anevoioase în care n-am reușit să-mi depășesc limitele de începător, preferând să întrerup acest șir de note, al căror singur merit e că s-au oprit la timp. M-am refugiat în comentariile din pagina editorială, care nu erau sancționate, apărând fără semnătură, cu excepția cazurilor când trebuia să existe o tentă personală. Am scris aceste comentarii din simplă rutină până în septembrie 1950, când mi-a apărut o notă trufașă despre Edgar Allan Poe, care n-a avut alt merit decât că a fost cea mai proastă. În tot acel an îl rugasem stăruitor pe maestrul Zabala să mă învețe secretele pentru a scrie reportaje. Nu s-a hotărât să o facă niciodată cu felul său de a fi misterios, dar m-a tulburat cu enigma unei copile de 12 ani înmormântate la mănăstirea Santa Clara, căreia îi crescuse părul după ce a murit cu peste 22 de metri în 2 secole. Nu mi-am închipuit vreodată că aveam să revin asupra acestui subiect 40 de ani mai târziu pentru a-l povesti într-o carte romantică având implicații sinistre. Notă, este vorba despre romanul Despre dragoste și alți demoni, apărut în 1994, tradus și în limba română și publicat de editura Rao în anul 2000. Am încheiat nota. Dar n-au fost timpurile cele mai prielnice meditației. Mă apucau năbădăile din temir ce, dispăream de la ziar fără nicio explicație până când maestrul Zabala trimitea pe cineva să mă domolească. Am trecut examenele de la sfârșitul anului 2 de la drept printr-o baftă nemaipomenită, rămânându-mi doar 2 pentru sesiunea următoare și m-am putut înscrie în anul 3, dar s-a răspândit zvonul că reușisem datorită presiunilor politice făcute de cei de la ziar. A fost nevoie de intervenția directorului când m-au arestat într-o zi la ieșirea de la cinematograf cu un livret militar fals fiind pus pe listă ca să fiu înrolat în vederea unor misiuni punitive pentru menținerea ordinii publice. În orbirea mea politică din acele zile, nici măcar nu mi-am dat seama că se decretase din nou starea de asediu din pricina degradării situației din țară. Cenzura presei s-a înăsprit tot mai tare, atmosfera s-a deteriorat ca în vremurile cele mai grele și o poliție politică consolidată cu delincvenți de drept comun semăna groază la sate. Violența i-a obligat pe liberali să-și părăsească pământurile și căminele. Posibilul lor candidat, Dario Echandia, mare specialist în drept civil, sceptic din naștere și cititor pătimaș al autorilor greci și latini, s-a pronunțat în favoarea abținerii liberalilor. Calea era liberă pentru alegerea lui Laureano Gomez, care părea să conducă guvernul trăgând de niște ițe invizibile de la New York. Nu eram pe atunci pe deplin conștient că incidentele acelea nu însemnau doar ticăloșii săvârșite de conservatori, ci și simptome ale schimbărilor nefaste în viața noastră, până într-o noapte, dintre numeroasele petrecute la peștera, când mi s-a năzărit să mă laud că nu fac decât ce mă taie capul. Maestrul Zavala nu și-a mai dus la gură lingura cu care își mânca supa și, privindu-mă peste rama arcuită a ochelarilor, m-a oprit brusc. Ia spune-mi, Gabriel, cu atâtea prostii pe care le tot faci, ți-ai putut da seama că țara asta se duce de râpă? Întrebarea a nimerit exact la țintă. Beat criță, m-am trântit să dorm în zorii zilei pe o bancă de pe Paseo de los Martires, când s-a pornit o ploaie apocaliptică ce m-a pătruns până la oase. Am stat 2 săptămâni în spital cu o pneumonie refractară la primele antibiotice cunoscute, care aveau faima proastă de a lăsa niște sechele îngrozitoare, cum ar fi impotența precoce. Părinții m-au chemat la sucre să mă refac după munca excesivă, cum spuneau în scrisoare, și am ajuns acasă mai scheletic și mai palid decât eram de felul meu. El Universal a mers și mai departe, publicând un editorial de rămas bun, care m-a consacrat drept ziarist și scriitor înzestrat, și o notă care mă considera autor al unui roman ce n-a existat niciodată și cu un titlu care nu mi-aparținea. Am cosit deja fânul. Era și mai ciudat că apărea într-un moment în care n-aveam deloc de gând să mai scriu ficțiune. Adevărul e că titlul acela atât de străin de mine a fost inventat de Hector Rojas Eraso în graba mașinii de scris, ca fiind încă una dintre contribuțiile lui César Guerra Valdés, un scriitor imaginar de cea mai pură sorginte latinoamericană, creat de el pentru a ne susține polemicile. Hector publicase în El Universal știrea că sosise la Cartagena, iar eu scrisesem o notă în chip de salut la rubrica mea Punct și de la capăt, cu speranța de a trezi conștiințele adormite ale unor autentici prozatori ai continentului. În orice caz, romanul imaginar cu frumosul titlu născocit de Hector a fost menționat după câțiva ani, nu mai știu unde și nici de ce, într-un eseu despre cărțile mele, drept operă capitală a noii literaturi. Atmosfera pe care am găsit-o la sucre a fost foarte propice ideilor mele de pe atunci. I-am scris lui Herman Vargas rugându-l să-mi mai trimită cărți, multe cărți, cât mai multe cu putință, pentru a înneca în capodopere o convalescență de 6 luni. Tata renunțase la sclavia farmaciei și-și clădise la intrarea în localitate o casă potrivită pentru noi, copiii, care eram 11 la număr de când se născuse Eligio, cu 16 luni în urmă. Casa era mare și luminoasă, cu o terasă de primit musafirii în fața apelor întunecate ale fluviului și cu ferestre deschise special pentru brizele din ianuarie. Avea 6 dormitoare bine aerisite, cu un pat pentru fiecare, ca să nu mai dormim câte 2 ca înainte, și pretutindeni erau belciuge de atârnat hamacurile la diverse înălțimi, până și pe coridoare. În curtea neîngrădită ce se prelungea până spre pădure, erau tot soiul de pomi ai nimănui și felurite animale, ale noastre și ale altora, care se plimbau prin dormitoare. Căci mama, care ducea dorul curților din copilăria ei de la Barancas și de la Aracataca, a făcut din nou acasă o fermă, cu găini și rațe fără ogradă și porci libertini care intrau în bucătărie ca să mănânce proviziile pentru prânz. Încă mai era cu putință să se profite de vară pentru a dormi cu ferestrele deschise în zgomotul găinilor astmatice cățărate pe stinghi și în mirosul de guanabana, coapte, care cădeau din pomi cu un sunet surd instantaneu. Notă: guanabana, fructe dulci și zemoase în formă de inimă ale unui copac din Antile. Am încheiat nota. Parcă ar fi niște copii, spunea mama. Tata și-a redus consultațiile doar la orele dimineții. Pentru cei câțiva care rămăseseră credincioși homeopatiei, a continuat să citească orice hârtie tipărită îi cădea în mână, lungit într-un hamac atârnat între doi copaci, și s-a molipsit de febra leneșă a jocului de biliard pentru a-și alunga tristețea la asfințit. Renunțase și la costumele de dril alb cu cravată și ieșea pe stradă cum nu fusese văzut niciodată, cu cămăși tinerești, cu mânecă scurtă. Bunica Tranquilina Iguaran murise de 2 luni, oarbă și dementă, iar în luciditatea agoniei a continuat să predice cu vocea ei strălucitoare și dicția ei perfectă, dezvăluind secretele familiei. Eternul ei subiect până și-a dat duhul a fost pensia bunicului. Tata a pregătit cadavrul cu frunze de aloe și a pus var înăuntrul coșciugului ca să putrezească încet. Luisa Santiago, care admirase veșnic pasiunea maicăsii pentru trandafirii roșii, i-a făcut o grădină în fundul curții ca să nu-i lipsească niciodată pe mormânt. Înfloreau atât de frumos că mamei nu-i ajungea timpul să-i mulțumească pe toți străinii care veneau de departe, dornici să afle dacă atâția trandafiri minunați erau lucrarea Domnului sau a diavolului. Schimbările acelea în viața și în felul meu de a fi se potriveau cu schimbările din casă. La fiecare venire a mea mi se părea alta din pricina amenajărilor făcute de părinți și a fraților care se nășteau și creșteau, semănând atât de tare unii cu alții că era mai ușor să-i confunzi decât să-i recunoști. Jaime, care avea acum 10 ani, stătuse cel mai mult lângă fustele mamei, întrucât venise pe lume la 6 luni, iar mama nu terminase bine cu alăptatul lui când l-a și născut pe Hernando, Nanci. După încă 3 ani s-a născut Alfredo Ricardo, Cookie, și un an și jumătate mai târziu Eligio, Io, ultimul care în vacanța aceea începea să descopere miracolul de a merge în 4 labe. Mai erau și copiii tatălui meu dinainte și de după căsătorie, Carmen Rosa la San Marcos și Abelardo, care petrecea luni de zile la Sucre, apoi Germain Anai, Emi, pe care mama, cu încuvințarea fraților, o socotea propria fată, și, în cele din urmă, Antonio Maria Claret, Tonio, crescut de maică sa la Sinse, dar care ne vizita adesea. 15 în total, mâncând cât 30 când aveam ce, așezați fiecare pe unde puteam. Cele povestite de surorile mele mai mari despre anii aceia pot da o idee exactă asupra vieții din casa unde nu apuca să crească bine un copil, că se și năștea altul. Mama însăși era conștientă de vina ei și le ruga pe fete să le poarte de grijă celor mici. Margot murea de frică ori de câte ori descoperea că mama era iar însărcinată, fiindcă știa că ea singură n-avea timp să-i crească pe toți. Așa încât, înainte de a pleca la internat la Monteria, o imploră cât se poate de serios ca fratele următor să fie ultimul. Mama îi făgăduia ca întotdeauna, chiar dacă o făcea numai ca să o liniștească, fiind încredințată că Domnul, în nețărmurita sa înțelepciune, avea să rezolve problema cum nu se poate mai bine. Mesele erau un adevărat dezastru pentru că nu era chip să-i strângi pe toți. Mama și surorile mai mari îi serveau pe măsură ce soseau, dar se întâmpla adesea ca la desert să mai apară cineva cerându-și porția. În cursul nopții, cei mici se duceau în patul părinților neputând dormi de frig sau căldură, de durere de dinți sau frică de morți, din pricina iubirii părintești sau a geloziei celorlalți frați, și se trezeau dimineața acolo, claie peste grămadă. Dacă după Eligio nu s-au mai născut și alții, a fost numai grația lui Margot, care și-a impus autoritatea când s-a întors de la internat, iar mama și-a ținut promisiunea de a nu mai face copii. Din păcate, realitatea avusese timp să urzească alte planuri pentru cele 2 surori mai mari care nu s-au măritat niciodată. Aida, ca în romanele siropoase, a intrat la o mănăstire făcând legământ pe veci, la care a renunțat după 22 de ani cu formalități, cum scrie la carte, dar nu l-a mai găsit nici pe Rafael și nici pe vreun alt bărbat. Margot, cu firea ei rigidă, și l-a pierdut pe al ei dintr-o greșeală a amândurora. Ca o reacție împotrivă împotriva unor precedente atât de triste, Rita s-a măritat cu primul bărbat care i-a fost pe plac și a trăit fericită având 5 copii și 9 nepoți. Celelalte două, Lihia și Emi, s-au căsătorit cu cine au poftit când părinții obosiseră să se mai lupte cu viața reală. Necazurile familiei păreau că țin isonul crizei prin care trecea țara din vina nesiguranței economice și a vărsării de sânge provocate de violența politică ce ajunsese la Sucre ca un anotimp sinistru și intrase în casă pe vârfuri, dar hotărât. Pe atunci ne consumaserăm rezervele anemice și eram la fel de săraci cum fuseserăm la Barranquilla înainte de a veni la Sucre. Însă mama nu s-a tulburat deloc, având certitudinea, dovedită în mai mult rânduri, că fiecare copil se naște cu steaua sa norocoasă. Aceasta era starea de spirit din casă când am sosit de la Cartagena ca să-mi petrec convalescența după pneumonie, dar cei din familie se înțeleseseră din timp între ei ca eu să nu-mi dau seama. Subiectul de bârfă la ordinea zilei în tot târgul era presupusa legătură a prietenului nostru, Caetano Gentile, cu învățătoarea de la școala din cătunul vecin, Ciaparal, o fată frumoasă, de condiție socială diferită de a lui, dar foarte cuminte și dintr-o familie respectabilă. Nu era de mirare, Caetano fusese întotdeauna un crai, nu numai la Sucre, ci și la Cartagena, unde își făcuse liceul și începuse medicina. Însă la Sucre nu s-a știut să fie avut vreo logotnică oficială și nici partenere preferate la baluri. Într-o seară l-am văzut venind la moșia lui, călare pe calul cel mai bun, cu învățătoarea în șa, ținând hățurile și el pe crupă, înlănțuindu-i mijlocul. Ne-a surprins nu numai intimitatea la care ajunseseră, ci și îndrăzneala amândurora de a intra pe aleea din Piața Mare la ora când forfota era întoi și într-un târg atât de bănuitor. Caetano le-a explicat tuturor celor care au vrut să-l asculte că o întâlnise în poarta școlii așteptând ca să-și facă pomană cineva să o ducă până în sat la ora aceea târzie. L-am prevenit în glumă că o să se trezească într-o dimineață cu un afiș în poartă, iar el a dat din numeri cum îi era felul și mi-a trântit gluma sa favorită: nu se încumetă cu cei bogați. Într-adevăr, moda afișelor trecuse tot așa de repede cum venise și s-a crezut că fusese poate încă o consecință a stării politice grave în care se afla țara. Cei care se temeau de ele au putut dormi iar liniștiți. În schimb, curând după sosirea mea, am simțit că se schimbase ceva în ceea ce mă privește, în atitudinea unor simpatizanți ai partidului tatălui meu, care au început să mă arate cu degetul ca fiind autorul articolelor împotriva guvernului conservator publicate de El Universal. Nu era adevărat. Dacă am fost nevoit să scriu vreodată articole politice, am făcut-o întotdeauna fără să le semnez și pe răspunderea conducerii, de când aceasta hotărâse să renunțe la întrebarea despre ce se întâmplase în Carmen de Bolívar. Articolele cu care colaboram și pe care le iscăleam revelau de bună seamă o poziție clară în privința situației extrem de grave a țării, a ticăloșiei, a violenței și a nedreptății, dar fără lozinci de partid. De fapt, nici atunci și nici în alte rânduri n-am făcut parte din vreun partid. Acuzația i-a alarmat pe părinți, iar mama s-a apucat să aprindă lumânări la toți sfinții, mai ales când stăteam până foarte târziu prin târg. Pentru prima oară am simțit în jurul meu o atmosferă atât de apăsătoare, încât m-am hotărât să ies din casă cât mai puțin posibil. În vremurile acelea grele s-a prezentat la cabinetul tatălui meu un bărbat care mi-a lăsat o impresie de neșters, căci părea a fi propria fantasmă, cu o piele străvezie prin care îi se vedea culoarea oaselor și cu pântecele umflat și tare ca o tobă. N-a fost nevoie decât de o singură frază pentru a nu-l mai uita în veci: domnule doctor, am venit să-mi scoateți maimuța care mi-a crescut în burtă. După ce l-a examinat, tata și-a dat seama că nu era de competența lui și l-a trimis la un coleg chirurg care n-a găsit maimuța, cum credea pacientul, ci un făt fără nicio formă, dar cu viață proprie. Însă pe mine m-a impresionat nu atât creatura din pântecele omului, cât ceea ce povestise el despre lumea magică din La Sierpe, un ținut legendar din departamentul Sucre, la care se putea ajunge numai prin mlaștinile aburinde, unde se întâmpla adesea să răzbuni o jicnire, făcând farmece ca acela cu plodul diavolului care creștea în burtă. Locuitorii din La Sierpe erau catolici convinși, dar tălmăceau religia în felul lor, cu rugăciuni magice pentru toate ocaziile. Credeau în Dumnezeu, în Fecioara Maria și în Sfânta Treime, dar îi adorau în orice obiect în care li se părea că descoperă virtuți divine. Pentru ei era de necrezut ca persoana căreia îi crescuse în pântece o creatură a diavolului să aibă atâta minte încât să apeleze la erezia unui chirurg. Curând am avut surpriza să constat că toată lumea din Sucre știa de existența acestui ținut, singura problemă fiind în realitate să poți ajunge acolo, învingând tot soiul de obstacole geografice și mentale. În ultimul moment am descoperit întâmplător că marele maestru în materie era prietenul meu Angel Casich, pe care îl văzusem ultima oară cântând într-o orchestră din cartierul chinezesc din Barranca Bermeja în cea de-a doua sau a treia mea călătorie pe fluviul Magdalena. L-am găsit cu mintea mai limpede decât atunci și mi-a făcut o relatare halucinantă a peregrinărilor lui prin La Sierpe. Am aflat astfel tot ce se putea ști despre Marchesi, doamna și stăpâna acelei întinse împărății, unde se cunoșteau rugăciuni secrete pentru a face bine sau rău cuiva, pentru a scula un muribund din patul său fără a se ști despre el decât cum arată și locul exact unde se află, sau pentru a trimite un șarpe prin smârcuri ca să omoare un dușman după 6 zile. Numai învierea din morți îi era interzisă, fiind o putere numai a Domnului. Marchesita a trăit câți ani a vrut și se bănuiește că au fost 233, dar fără să fi îmbătrânit nici cu o zi după ce a trecut de 66. Înainte de a muri și-a strâns turmele fabuloase și le-a făcut să se învârtească preț de 2 zile și 2 nopți de jur împrejurul casei, până când s-a ivit mlaștina din La Sierpe, aidoma unei mări nesfârșite presărate cu anemone fosforescente. Se spune că în mijlocul ei se află un arbore cu poame de aur, de trunchiul căruia era legată o luntre care, în fiecare zi de 2 noiembrie, ziua morților, plutește singură până la țărmul celălalt, păzită de caimani albi și de șerpi cu clopoței de aur, unde Marchesita și-a îngropat averea nemărginită. De când Angel Casich mi-a povestit istoria asta fantastică, inima a început să-mi dea ghes să văd paradisul din La Sierpe ancorat în realitate. Am pregătit totul, caii apărați de rugăciuni împotriva descântecelor, luntre invizibile, călăuze atotștiutoare și tot ce mai trebuia pentru a scrie cronica unei realități supranaturale. Însă măgarii de povară au rămas cu samarul pe ei. Lenta mea convalescență de după pneumonie zeflemeau a prietenilor la balurile din piață, avertizările înfricoșătoare ale celor mai în vârstă m-au obligat să amân călătoria pentru un moment prielnic ce nu s-a ivit niciodată. Astăzi evoc totuși acest episod ca un semn de bun augur, fiindcă în lipsa acelei marchesite fantastice m-am cufundat încă de-a doua zi în scrierea unui prim roman din care nu mi-a mai rămas decât titlul, Casa. Doream să scriu o dramă a războiului de 1000 de zile de pe coasta columbiană a Mării Caraibilor, despre care vorbisem cu Manuel Zapata Olivelia într-o vizită pe care i-o făcusem înainte la Cartagena. Cu acel prilej și fără nicio legătură cu proiectul meu, îmi dăruise o broșură scrisă de tatăl lui despre un veteran din războiul amintit, a cărui fotografie de pe copertă, unde apărea cu tunică și cu mustățile pârlite de praf de pușcă, mi-a amintit oarecum de bunicul. I-am uitat numele mic, însă cel de familie avea să mă însoțească veșnic, Buendia. M-am gândit, deci, să scriu un roman intitulat Casa, despre epopeea unei familii care putea semăna mult cu a noastră pe vremea războaielor zadarnice ale colonelului Nicolas Marquez. Titlul se întemeia pe intenția mea ca acțiunea să nu se desfășoare niciodată în afara casei. Am schițat mai multe începuturi și portrete ale unor personaje episodice, cărora le puneam niște nume de familie folosite mai târziu în alte cărți. Sunt foarte sensibil la neîmplinirea unei fraze în care 2 cuvinte apropiate rimează între ele, chiar dacă e vorba de rimă vocalică, și prefer să n-o public până n-o refac. Din pricina asta am fost de multe ori pe punctul să renunț la numele de familie Buendia, care rima fără scăpare cu formele imperfectului. Notă. În limba spaniolă, toate formele imperfectului la verbele de conjugare a 2-a și a 3-a prezintă terminația ia. Am încheiat nota. Cu toate acestea, numele s-a impus până la urmă, pentru că izbutisem să-i creez o identitate convingătoare personajului. Așa stăteau lucrurile când, într-o dimineață, a apărut acasă la Sucre o cutie de lemn fără adresă și nici altceva scris pe ea. Sora mea, Margot, o primise fără să știe de la cine, convinsă că era ceva rămas de la farmacia vândută. Și eu mi-am zis tot așa și mi-am luat liniștit micul dejun în familie. Tata a explicat că nu deschisese cutia, fiindcă a crezut că era restul meu de bagaje, fără să ia aminte că nu mai rămăsese nimic pe lume. Fratele meu, Gustavo, care la 13 ani avea destulă practică pentru a bate orice fel de cuie sau a le scoate, s-a apucat să o desfacă fără să ceară voie. După câteva minute l-am auzit strigând: "Sunt cărți!" Inima mi-a sărit din loc înainte de a apuca să mă urnesc. Într-adevăr, erau cărți fără niciun indiciu despre expeditor, împachetate de mâini pricepute pentru a încăpea toate și cu o scrisoare greu de descifrat din pricina caligrafiei hieroglifice și a liricii ermetice a lui Hermann Vargas. Îți trimitem toate astea, maestre, să vedem dacă înveți în sfârșit ceva. Mai era și scălitura lui Alfonso Fuenmayor și o mâzgălitură pe care am identificat-o ca fiind a lui Ramon Vinies, pe care nu-l cunoșteam încă. Tot ce mă sfătuiau era să nu plagiez nimic, pentru că ar bate la ochi. Într-una din cărțile lui Faulkner era o notă a lui Alvaro Cepeda cu scrisul lui încălcit și făcută în mare grabă, prin care mă anunța că săptămâna viitoare pleca pentru un an la un curs special la școala de jurnalism de la Universitatea Columbia din New York. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să întind cărțile pe masa din sufragerie, pe când mama termina de luat vasele de la micul dejun. A fost nevoită să se înarmeze cu o mătură ca să-i sperie pe cei mici, care voiau să taie ilustrațiile cu un secator, și pe câinii vagabonzi care adulmecau cărțile de parcă erau de mâncat. Le-am mirosit și eu, cum fac mereu cu orice carte nouă, și le-am răsfoit pe toate la întâmplare, citind paragrafe pesărite. Noaptea mi-am schimbat de 3 sau 4 ori locul, fiindcă nu-mi găseam liniștea sau mă bătea în ochi lumina slabă de pe coridorul ce dădea în curte, și m-am trezit dimineața cu spinarea strâmbă și fără să-mi închipui încă nici pe departe ce valoare avea pentru mine miracolul acela. Erau 23 de opere alese ale unor autori contemporani, toate în spaniolă și selectate cu intenția evidentă să le citesc pentru a învăța să scriu, și întâlmăciri recente ca Zgomotul și furia de William Faulkner. După 50 de ani, mi-e imposibil să-mi amintesc lista lor completă, iar cei 3 prieteni care o știau nu mai sunt aici ca să-și aducă aminte. Nu citisem decât 2, Doamna Dalloway de Doamna Woolf și Punct contrapunct de Aldous Huxley. Cel mai bine mi-amintesc de romanele lui Faulkner: Cătunul, Zgomotul și furia, Pe patul de moarte și Palmierii sălbatici. Mai era și romanul Manhattan Transfer și poate și altul de John Dos Passos, Orlando de Virginia Woolf, Oameni și șoareci de John Steinbeck, Portretul lui Jenny de Robert Nathan și Drumul tutunului de Erskine Caldwell. Printre titlurile de care nu mi-aduc aminte acum după jumătate de secol, era cel puțin unul de Hemingway, poate un volum de povestiri, căci acestea le plăceau cel mai mult din opera lui celor 3 prieteni din Barranquilla. Altul de Jorge Luis Borges, fără îndoială, tot de povestiri, și poate unul de Felisberto Hernández, insolitul povestitor din Uruguay, pe care prietenii mei îl descoperiseră de curând cu strigăte de admirație. Le-am citit pe toate în lunile următoare, pe unele mai bine, pe altele mai puțin bine, și grație lor am reușit să ies din limbul de creație în care mă împotmolisem. Din pricina pneumoniei îmi interziseseră țigările, dar fumam la toaletă, ascunzându-mă parcă de mine însumi. Doctorul și-a dat seama și a stat serios de vorbă cu mine, dar n-am reușit să-l ascult. Acasă, la Sucre, pe când încercam să citesc pe nerăsuflate cărțile primite, aprindeam țigară de la țigară țigară până nu mai puteam și cu cât mă străduiam mai tare să mă las, cu atât fumam mai mult. Am ajuns la 4 pachete pe zi. Îmi întrerupeam mesele ca să fumez și ardeam cearșafurile, fiindcă adormeam cu țigara aprinsă. Teama de moarte mă trezea la orice oră din noapte și numai fumând eram în stare să o înfrâng, până când am hotărât. Preferam să mor decât să renunț la fumat. După mai bine de 20 de ani, căsătorit fiind și cu copii, continuam să fumez. Un doctor care mi-a făcut o radioscopie mi-a spus, speriat, că după 2 sau 3 ani n-o să mai pot respira. Îngrozit, am căzut în extrema de a ședea ceasuri întregi fără să fac nimic, pentru că nu reușeam să citesc, ori să ascult muzică, ori să stau de vorbă cu prieteni sau cu dușmani fără să fumez. Într-o seară, la o cină întâmplătoare la Barcelona, un prieten psihiatru le explica celor de la masă că tutunul era poate drogul cel mai greu de eradicat. M-am încumetat să-l întreb care era motivul ascuns, iar răspunsul lui a fost de o simplitate înspăimântătoare. Pentru că a te lăsa de fumat e ca și cum ai omorî o ființă iubită. Am simțit o străfulgerare de clarviziune. N-am știut niciodată de ce și nici n-am vrut să știu, dar mi-am strivit în scrumieră țigara pe care abia o aprinsesem și n-am mai fumat niciuna, fără nervozitate și fără păreri de rău, în tot restul vieții. Celălalt drog nu era mai puțin cumplit. Într-o după-amiază a venit una dintre servitoarele din vecini și, după ce a vorbit cu toată lumea, a ieșit pe terasă cerându-mi foarte respectuos permisiunea să stea de vorbă cu mine. Nu m-am întrerupt din lectură până când m-a întrebat: "Vă amintiți de Matilde?" Nu mi-aminteam, dar nu m-a crezut. "Nu faceți pe prostul, senior Gabito," mi-a spus emfatic, silabisind, "nigromanta." Și, pe bună dreptate, nigromanta devenise pe atunci o femeie liberă, cu un copil făcut cu polițistul mort și trăia singură cu maică-sa și cu alți membri ai familiei în aceeași casă, dar într-o cameră separată, cu ieșire proprie, care dădea în spatele cimitirului. M-am dus să o văd și revederea a durat mai bine de o lună. De fiecare dată îmi amânam întoarcerea la Cartagena, dorindu-mi să rămân la sucre pentru totdeauna. Până când, odată în zori, m-a surprins la ea acasă o furtună cu tunete și fulgere, ca în noaptea cu ruleta rusească. Am încercat să mă feresc luând-o pe sub streșini, însă când n-am mai putut, am apucat-o prin mijlocul străzii cu apa până la genunchi. Am avut noroc că mama era singură la bucătărie și m-a dus în dormitor pe cărările din grădină ca să nu afle tata. Îndată ce m-a ajutat să-mi scot cămașa udăluiarcă, a îndepărtat-o cât a lăsat-o brațul, ținând-o cu vârful degetului mare și al arătătorului și a aruncat-o într-un colț cu o strâmbătură de silă. "Ai fost cu Golanca," spuse. Am rămas încremenit. "Cum de știi?" "Fiindcă e același miros ca data trecută," spuse netulburată. "Bine măcar că i-a murit bărbatul." M-a surprins atâta lipsă de compasiune pentru prima oară în viața ei. Probabil și-a dat seama pentru că a adăugat fără să stea pe gânduri. "A fost singura moarte de care m-am bucurat când am aflat-o." Am întrebat-o descumpănit: "Cum de-ai știut cine este?" "Vai, băiatule," suspină ea, "Domnul îmi spune totul despre voi, copiii." În cele din urmă m-a ajutat să-mi scot pantalonii uzi și i-a aruncat într-un colț cu restul hainelor. "Voi toți o să fiți la fel ca tatăl vostru," mi-a spus pe neașteptate, oftând din rărunchi, în vreme ce mă ștergea pe spate cu un prosop aspru. Și termină spunând din tot sufletul: "Să dea Dumnezeu să fiți și soți la fel de buni ca el." Tratamentul drastic la care m-a supus mama trebuie să-și fi făcut efectul, prevenind o revenire a bolii, până când mi-am dat seama că ea însăși îl tot complica fără rost pentru a mă împiedica să mă întorc în patul cu tunete și fulgere al nigromantei. N-am mai văzut-o niciodată. M-am întors la Cartagena, întremat și bine dispus, cu vestea că scriam la romanul Casa și vorbeam despre el de parcă ar fi fost gata, când eu eram de fapt abia la capitolul întâi. Sabala și Hector m-au primit ca pe fiul risipitor. La universitate, bunii mei profesori păreau resemnați să mă accepte așa cum eram. Am scris mai departe articole cu totul ocazional, fiind plătit în acord la El Universal. Cariera mea de povestitor a continuat cu puținul pe care l-am putut scrie, aproape numai ca să-i fac pe plac maestrului Sabala. Povestirile Dialogul oglinzii și Tristețe pentru trei somnambuli, publicate în El Spectador. Chiar dacă în amândouă se observa că retorica originală din cele patru povestiri dinainte era mai suplă, nu reușisem să pășesc pe teren sigur. Pe atunci Cartagena era contaminată de tensiunea politică din restul țării și consideram asta un fel de semn prevestitor că avea să se întâmple ceva grav. La sfârșitul anului, liberalii au declarat că se abțin pe toată linia din cauza sălbăticiei prigoanei politice, dar n-au renunțat la planurile lor subterane de a da jos guvernul. Violența s-a întățit la sate și oamenii au fugit la orașe, dar cenzura obliga presa să scrie deformând realitatea. Totuși, era de domeniu public faptul că liberalii hăituiți organizaseră gherile în diverse locuri din țară. În est, în Los Llanos, un ocean nesfârșit de pajiști verzi care ocupă mai mult de un sfert din teritoriul național, ajunseseră legendari. Comandantul lor general, Guadalupe Salcedo, era considerat o figură mitică până și de către armată, iar pozele lui se împărțeau în secret, se copiau în sute de exemplare și în fața lor se aprindeau lumânări ca la altare. Frații de la Esprielia știau, parese, mai mult decât spuneau și, în incinta înconjurată de ziduri, se vorbea cât se poate de firesc despre iminența unei lovituri de stat împotriva regimului conservator. Nu cunoșteam detalii, dar maestrul Sabala mă avertizase că, în clipa în care aveam să văd tulburări în stradă, să vin imediat la ziar. Tensiunea se putea atinge cu mâna când am intrat în cofetăria americană la 3 după amiaza, unde aveam o întâlnire. M-am așezat să citesc la o masă retrasă, în așteptare, când unul dintre foștii colegi cu care nu vorbisem niciodată de politică mi-a spus trecând pe lângă mine, dar fără să mă privească: "Du-te la ziar, că o să înceapă nebunia." Am făcut exact pe dos. Voiam să aflu cum avea să fie toată povestea aceea chiar în centrul orașului, în loc să mă închid în redacție. După câteva minute, la masa mea s-a așezat un atașat de presă de la Ministerul de Interne, pe care îl cunoșteam bine, și nu mi-a trecut prin cap că mi-l trimiseseră ca să mă neutralizeze. Am stat de vorbă cu el o jumătate de oră, cât se poate de nevinovat, și când s-a ridicat să plece, am descoperit că uriașul salon al cofetăriei se golise pe nesimțite. El mi-a urmărit privirea și s-a uitat la ceas. Era 1:10. "Nu-ți face griji," mi-a spus, răsuflând ușurat pe ascuns. "Nu s-a întâmplat nimic." Într-adevăr, grupul cel mai important de conducători liberali, exasperați de violența oficială, se înțelesese cu militarii democrați de rang înalt să pună capăt măcelului deslănțuit în toată țara de către regimul conservator, dornic să rămână la putere cu orice preț. Majoritatea participaseră la tratativele de pace de la 9 aprilie prin pactul făcut cu președintele Ospina Perez și abia după 20 de luni și-au dat seama, prea târziu, că fuseseră victimele unei uneltiri colosale. Acțiunea eșuată din ziua aceea fusese autorizată de președintele conducerii liberale în persoană, Carlos Lieras Restrepo, prin intermediul lui Plinio Mendoza Neira, care avea relații excelente în rândul forțelor armate de când fusese ministru de război în guvernul liberal. Acțiunea, coordonată de Mendoza Neira cu colaborarea secretă a unor proeminenți membri ai partidului său din toată țara, trebuia să înceapă în zorii acelei zile cu bombardarea Palatului Prezidențial de către avioanele Forței Aeriene. Mișcarea era sprijinită de bazele navale de la Cartagena și Apiai, de majoritatea garnizoanelor din țară și de organizațiile sindicale, hotărâte să ia puterea și să instaureze un guvern civil de reconciliere națională. Abia după eșecul tentativei s-a aflat că fostul președinte Eduardo Santos îi convocase în casa lui din Bogota pe capii liberali și pe organizatorii loviturii de stat în vederea unei examinări a proiectului cu 2 zile înainte de data fixată pentru acțiune. În toiul dezbaterilor, cineva a pus întrebarea de rigoare: va fi vărsare de sânge? Nimeni n-a fost atât de naiv sau de cinic încât să tăgăduiască. Alți lideri au explicat că se luaseră măsurile cele mai drastice pentru a se evita asta, dar că nu existau rețete magice prin care să se împiedice o situație imprevizibilă. Speriată de proporțiile propriului complot, conducerea liberală a dat înapoi. Mulți dintre cei implicați care nu au primit la vreme ordinul de contramandare au fost arestați sau au murit în cursul tentativei. Alții l-au sfătuit pe Mendoza să continue singur până la preluarea puterii. El n-a făcut-o din rațiuni mai curând etice decât politice, dar nu i-au ajuns nici timpul și nici mișloacele pentru a-i preveni pe toți. A reușit să se adăpostească la ambasada Venezuelei, petrecând apoi 4 ani de exil la Caracas, căci bilanțul îngrozitor al conservatorilor aflați la putere a fost de numai puțin de 300.000 de morți în 20 de ani. Și pentru mine a fost oarecum un moment crucial. Cu 2 luni înainte rămăsesem restanțier în anul 3 la drept și pusesem capăt și colaborării la El Universal, fiindcă nu vedeam că mi se conturează viitorul nici cu facultatea și nici cu ziarul. Pretextul a fost că voiam să am timp liber pentru romanul pe care abia îl începeam, chiar dacă în fundul inimii știam că nu era vorba de ceva nici adevărat, nici fals, ci de faptul că proiectul mi s-a revelat dintr-o dată ca o formulă stilistică ce avea foarte puține dintre calitățile pe care știusem să le folosesc de la Faulkner și toate cusururile datorate lipsei mele de experiență. Am învățat curând că a istorisi povești în paralel cu cele pe care le scrii fără a le dezvălui esența este o parte valoroasă a concepției și a scriiturii. Dar pe atunci nu era cazul. Negăsind ce să înfățișez, inventasem un roman vorbit pentru a distra auditoriul și a mă înșela pe mine însumi. Devenind conștient de aceasta, am fost obligat să-mi refac punct cu punct proiectul, care n-a avut niciodată mai mult de 40 de foi și totuși a fost menționat prin reviste și ziare și de către mine, ba chiar s-au publicat unele critici anticipate foarte judicioase, făcute de cititori cu imaginație bogată. În fond, rațiunea acestui obicei de a povesti proiecte paralele n-ar trebui să merite reproșuri, ci compasiune. Groaza de a scrie poate fi tot atât de neîndurat ca și aceea de a nu scrie. Pe deasupra, în ceea ce mă privește, sunt convins că a depăna adevărata poveste e de rău augur. Totuși, îmi găsesc o alinare în faptul că uneori povestea spusă poate fi mai bună decât cea scrisă și că, pe neștiute, inventam un nou gen de care literatura avea nevoie, ficțiunea ficțiunii. Adevărul adevărat e că n-aveam habar cum să-mi duc viața mai departe. Convalescența mea la sucre mi-a folosit ca să-mi dau seama că nu știam încotro mă îndreptam, dar nu mi-a arătat vreun semn cu privire la drumul cel bun și nici vreun nou argument spre a-mi convinge părinții să nu moară de supărare dacă îmi luam libertatea să-mi hotărăsc eu singur soarta. Așa încât m-am dus la Barranquilla cu 200 de pesos dați de mama înainte de a mă întoarce la Cartagena, sustrași din banii casei. La 15 decembrie 49 am intrat în librăria Mundo, la 5 după masa, așteptându-mi prietenii pe care nu-i mai văzusem după noaptea noastră din mai, când l-am condus pe neuitatul domn Arazzore. N-aveam decât o sacoșă de plajă cu un singur rând de haine, câteva cărți și mapa de piele cu ciornele. La câteva minute după mine au sosit cu toții, unul după altul. A fost o revedere zgomotoasă, fără Alvaro Cepeda, care era tot la New York. Când grupul a fost complet, am trecut la aperitive, nu la cafeneaua Columbia de lângă librărie, ci la una deschisă de curând de niște prieteni buni pe trotuarul de vis-a-vis, cafeneaua Japi. N-aveam niciun drum pe care să o apuc, nici în seara aceea și nici pentru restul vieții. E ciudat că nu m-am gândit vreodată că mi-aș putea găsi drumul la Barranquilla, unde venisem doar ca să stau de vorbă despre literatură și să mulțumesc personal pentru cărțile pe care prietenii mi le trimiseseră la sucre. Despre literatură am vorbit cu vârf și îndesat, dar n-am putut scoate un cuvânt de mulțumire, cu toate că am încercat de mai multe ori, fiindcă grupul avea o groază sfântă de obicei de a exprima sau a primi mulțumiri între prieteni. Herman Vargas a improvizat în seara aceea o masă pentru 12 persoane, printre care erau tot soiul de oameni, de la ziariști, pictori și notari, până la guvernatorul departamentului, un conservator tipic pentru Barranquilla prin felul său de a judeca și a conduce. Majoritatea au plecat după miezul nopții, iar restul s-a împrăștiat încet încet până am rămas împreună cu guvernatorul, numai Alfonso, Herman și cu mine, la fel de lucizi cum obișnuiam să fim când ne apucau zorii în adolescență.